Gül FM reklam. Hira Bilgisayar. Kırtasiye, promosyon ve ambalaj malzemeleri. Bilgisayar satışı ve teknik servisinde Hira. Ofis center, promosyon ürünleri, Edessa koli bandı ve stretch film ambalaj çemberi ihtiyaçlarınızda Hira. Telefon 0212 425 2113 425 2311. İstanbul'un her yerine ücretsiz servisimiz vardır. Altın dünyasının en şık, en göz alıcı renklerini Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadakallahu l-azim, Allah'ım menfa'na bil-Kur'an-il-azim. Ve barik lana fi velhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah el-hayyel-kayyum. Hassantukum bil-hayyel-kayyum, illezi la mutebeda, ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, bizleri tekrar sizlerle bu derste buluşturduğu için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi yaşatıyor ve verdiği ömür içerisinde ahiretimizi kazandıracak, sonsuz hayatımızı bize temin edecek mübarek mevsimler yaratıyor. Kıymetli günler, geceler bizlere lütfediyor. Günahlarımızın bağışlanması için, derecelerimizin yükselmesi için, sonsuz ahiret hayatımızı en iyi şekilde kazanmamız için Rabbimiz bize lütfediyor. Çokları ömür sermayesini boşa harcıyor, hatta aleyhine harcıyor, zararına yaşıyor, aleyhine dolaşıyor. Bizler ise elhamdülillah tabii günahkarız, zararımız, ziyanımız, hasarımız çoktur ama yine de elhamdülillah iman ile, Kur'an ile yaşıyoruz. Rabbimiz cümlemize iman selametiyle çene kapamak müyesser eylesin. Çok kıymetli mevsimdeyiz. Miraç gecesinin arefesindeyiz. Zaten haftalardır Recep-i Şerif'in faziletlerinden sizlere bahsetmeye gayret ettik. Ama yine de birçok konuşmak istediğimiz mesele konuşamadan kalıyor. Vakitler tahammül etmiyor. Bu yüzden Recep-i Şerif Risalesi, bak son haftaya giriliyor. Recep-i Şerif Risalesi'nde faziletli ameller bahsi var. Recep ayında yapılan salih ameller, yapılacak amellerin faziletleri ve sevapları ile ilgili bir bahis açtık. Onların çoğunu tek tek okuyamadık, anlatamadık. Vakit de yetmeyecek. Bu mevsim bir daha gelmesine, fakat sen kalır mısın, ben kalır mıyım onu bilemeyiz. Onun için biz bu Recep ayı çıkmadan kazançlarımızı elde edelim. Çok büyük mükafatlar var bu mübarek ayın. Allah'ımızın ayı olması hasebiyle Rabbimizin bunda büyük ikramları var. Lütufları var. Bunları kaçırmayalım. Recep-i Şerif'te sadaka verirse ne olur? Recep-i Şerif'te efendim cenaze namazı kılarsa ne olur? Recep-i Şerif'te istiğfar ederse ne olur? Recep-i Şerif'te efendim gusledersen ne olur? Recep-i Şerif'te hatim indirirse ne olur? Recep-i Şerif'te umre yaparsan, böyle hepsi tek tek tek bab açılmış. Bunlar size anlatılmış. İnsan üzülüyor tabii, bütün faziletli amelleri keşke konuşabilseydik. Fakat sizleri teşvik ediyoruz. Elimizden bu kadar geliyor. Vaktimiz bu kadar yetişiyor. Sağlığımız, sıhhatimiz el vermiyor. Bak 400 küsur şekerle buraya geldim şimdi. 430 idi. Yavaş yavaş düşmeye başladı. İğneler, iğneler. Kaç tane insülin, iğne, hap falan. Böyle canlı yayına gelmek nasip oldu. Elhamdülillah. Allah lütfettikçe, dilimiz konuştukça, nefeslerimiz oldukça onun dininden konuşmak nasip olsun. Fazl-ı keremiyle kabul buyursun. Sizlere de Rabbim tesir yaratsın. Sizden bir isteğimiz yok. Dua istiyoruz. Allah razı olsun demenizi istiyoruz. Ahiretimizin mamur olması için, dünyada da sıhhat ve afiyet verip de hizmetimiz müyesser olsun diye dua istiyoruz. Bir hakkımız var ise helal ediyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Senelerdir de bu şekilde bu işi yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Mesele ihlastır. Rabbim gösterişten muhafaza etsin. Gösterişin ne faydası var? Sen beni sevsen beğensen ne olur, sevmesen beğenmesen ne çıkar? Kimsenin ne cenneti var ne cehennemi var. Sen benden aciz, ben senden fakir. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bizim birbirimize ne faydamız olabilir? Ancak Allah'ımızdan istiyoruz. Celle Celaluhu. Ancak tabii önümüzde Miraç gecesi var. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece, 27. gece. Yani bu önümüzdeki Cuma'nın akşamı. Cuma namazı kıldığımız Cuma gününün akşamı. Miraç gecesini idrak edeceğiz. İnşallah sohbetlerle, zikirlerle ihya edeceğiz. Perşembe akşamı sohbetimiz oluyor derneğimizde. Cuma akşamı kandil münasebetiyle tekrar tabii, o perşembe akşamı mutat haftalık dersimiz. Ama Cuma akşamı tabii kandil olması münasebetiyle Miraç dersimiz ayrıyeten oluyor. Fakat insanların çoğu tabii, bizi dinleyenler bu imkanları, gelme imkanlarını bulamıyor. Zaten hanım kardeşlerimize yer olmadığından onlar mahrum kalmasın diye hakikaten bu gibi yayınlar çok faydalı oluyor. Radyo herkesin evine, ocağına, efendim dükkanına, arabasına ulaşıyor. Şimdi sizden ricamız, bak bir hakkımız varsa helal ediyoruz diyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, dua istiyoruz. Bir de ne istiyoruz? Bir de bu yayınları duyurmanızı istiyoruz. Ta ki birisi daha dinlesin, istifade etsin, faydalansın, namaza başlasın, günahları bıraksın, sen de kazan, ben de kazanayım, hepimiz ahirette, cennette birleşelim, buluşalım istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. İşte bu vesileyle bu gece bazı şeyler anlatacağım ama bunlar yeterli olacak kanaatinde değilim. Miraç'la ilgili uzun sohbetler yapmışızdır. Bir ara Aksa Camisi'nde 6 ay devam ettik. Her pazar olmak şartıyla, ikindi namazındaydı o zaman zannediyorum. 6 ay Miraç dersine devam ettiğimizi hatırlıyorum. Ya bunlar tabii ki bir gecede, iki gecede konuşulacak şeyler değil. Bu ilimler sonsuzdur. Ancak tabii 3 saat kadar, evvelki yaptığımız Miraç derslerinden 3 saat kadarlık bir konuşmayı, ki çok önemli konuşma, 3 saat. Ne demek? Arada hikaye yok, hurafe yok. Bizim anlattıklarımız ayet, hadis ve rivayetler Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerinden nakiller içerir. Yoksa kafadan katma hiçbir şey bulunmaz. Bu bakımdan çok değerlidir. Bir arada başka bir yerde de bulunmaz. Bu Miraç dersi sizlere Lale Gül FM vasıtasıyla hazırlanıyor. İnşallah Miraç gecesi saat 10'da efendim yayına girecek. 3 saat olarak daha gece bak 1'e kadar sürecek. Çok önemli konular konuşulacak. İslamiyet'in hemen hemen baştan sona tamamı Miraç dersinde toplanmıştır desek yeri var. Miraç öyle bir derstir. Çünkü Miraç gecesi لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Allah-u Teala'nın en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini göremez, Allah'ın ayetleri sonsuz. Ama en büyük ayetlerinden neler gördüğünü o derste anlatıyoruz. Mescid-i Haram'dan işte okuduğumuz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Sübhanellezî yesrâ bi'abdihî leylem minel mescidil haram. Gecenin az bir vaktinde Mevla'ya vakit geçmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gezdiği, gördüğü makamlar, ziyaretler bir ömre sığmaz ama zaman ve mekan mefhumundan sıyrılıp soyutlandığı vakitte miraca çıktığında o noktada zaman işlemediğinden kainatın efendisi abdest aldığı ibriğin yere bıraktığında suyu çalkalanırken miraca çıktıktan ve döndükten sonra geldiğinde suyun çalkalanması ve dalgalanması daha durmamış. Yani zaman mefhumunu itibara alırsak artık bir dakika iki dakika bile olmamış diyebiliriz. Pek bir zaman geçmemiş ama bunu yaşananları, görülenleri, konuşulanları sadece Rabbül Alemin ile Rabbimizle beraber 70 bin kelam ettiler. Neler neler, bunlar tabi zamana mekana sığacak şeyler değiller. Onun için çok büyük ayetlerden gördü. Buyuruyor Necim suresinde, İsra suresinin başında, bu dersimizin başında okuduğum ayet-i kerimesinde kulunu geceleyin aldı götürdü. Minel mescidil haram, Mekke-i Mükerreme'den ilel mescidil aksallezi barakne havluhu, etrafını ırmaklarla, nehirlerle, maddi manevi bereketlerle, bütün peygamberlerin ibadet haneleriyle, kabri şerifleriyle, bütün velilerle, salihlerle mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Orada Adem Aleyhisselam ve diğer bütün Enbiya-i Azam'ı diriltti, onunla buluşturdu, görüştürdü, tanıştırdı, onlara imam etti, onları kendisine cemaat etti. O peygamberlerle neler görüştü, neler konuştu, neler oldu. Oradan Mescid-i Aksa'daki sahraya, o altın kubbenin altında bulunan mübarek cennet kayasının üzerinden göğe merdiven, dayanılan merdiven, ki Miraç o merdiven demektir. Onunla birinci kat semaya, orada gördüğü peygamberler, görüştüğü melekler, gördüğü hadiseler, ne ilginç olaylar. İkinci kat sema, yedi kat sema da oradan tabi Sidretül Münteha'ya, oradan Cennetül Mevva'ya, oradan Hazreti Mevla'ya, Cenab-ı Mevla'ya, tabi Mevla mekandan münezzeh olarak. Gökler mekandır, yedi kat gökler mekandır. Tabi Sidretül Münteha da bir mekandadır, Arş da bir mekandadır. Ama oradan ileri zamandan ve mekandan çıkılan noktada Cebrail Aleyhisselam'ın bile geri durduğu noktada, bir adım bile atsam ileri yanarım dediği noktada mekandan münezzeh olarak Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın cemali, bakemalini müşahede etmek ve aşikare görmek şerefine nail oldu ki bu hiçbir peygambere müyesser olmamıştı. İnşallah cennette bize nasip olacak. Aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Böylece bu ders böyle bir ders ki eşi benzeri görülmemiş ders. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Niçin götürdüm Habibimi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya? Oradan miraca çıkarttım. Linuriyehu min ayatina. Ona büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye. Onun için o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gözüyle gördüğü, gösterilen mübarek başının gözüyle, yani rüya aleminde değil, hayal aleminde değil, açıkça kafa gözüyle gördüğü ayetler, tabii hepsini bize anlatmış değildir. Kimini anlatmakta mezun değildir. Kiminde muhayyerdir, kiminde üç ilim Miraç gecesi kendisine verildi. Efendim, şeriat, İslam'ın şeriat ilimleri, ehkam ilimleri, insanların mükellef tutuldukları, bilmeleri gereken emir ve yasak türünden malumat, tebliğ ile memur olduğu, hepimize duyurmakla emrolunduğu malumat birinci kısmı teşkil ediyor. İkincisi muhayyer olduğu, ehlini bulursan anlatırsın, ehlini bulmadığından gizlersin diye tarikat ilmi, tasavvuf ilmi, Üçüncüsü nübüvvet ilmi, peygamberlik ilmi ki ilmi âlâdır. Onu Ebu Bekir Sıddık'ın bile hafsalesi almaz. Onun için peygamberliğe dair olan malumattan Ebu Bekir Sıddık'a bile bir konu açamadı. Üç ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu ilimlerden bize anlatmakla emrolundukları, gördüklerinden, işittiklerinden bize anlatmakla en azından mezun oldukları, zaten kesin emir olanları tebliğ ettik. Beş vakit namaz da biliyorsunuz Miraç'ta farz edildi. Miraç'tan Kainat Efendisi Rabbimizin hediyesini, müminin miracı olan namazı aldı geldi. Memur oldukları ve mezun oldukları, yani izinli olup istediğini anlat şeklinde gördüklerinden, işittikleri ayetlerden yine bize anlattıklarını hadis-i şerifler vasıtasıyla bize gelen nakillerden çok büyük bir ders. 3 saatlik bir ders hazırlanmış. İnşallah saat 10'da herkes efendim Lale Gül Efem'in başına toplanır ve herkes sessizce dinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber o yolculuğa çıkar. Artık yolda bütün görülenler, gezilenler hepsi o gecede tekrar anılır, hatırlanır, hatırlatılır. Böylece büyük feyizler, bereketler hasıl olur. Tesirler, etkiler meydana gelir. İnsanlar çok kendilerinde, iç alemlerinde değişiklikler hissederler. Çünkü Recep-i Şerif'in 27. gecesinde tam o gecede yaşanan o hadiselerin dinlenmesi başka gecelerde dinlenmesiyle efendim aynı olmaz, farklı olur. Hem o konunun yapılması hem o gece yapılması birleştiği zamandaki feyiz ve bereket başka olur. Onun için şimdi ne dedik sizden? Para pul istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Bir hakkımız varsa helal ediyoruz ama bir şartla. O da nedir? Bak hepinizin elinde imkanlar var. Cep telefonlarınız var, ev telefonlarınız var. Efendim arama imkanlarınız, mesaj çekme imkanlarınız var. Ne yapacaksınız Allah rızası için? Bizim de sizde bir ufak hakkımız varsa bu kadar meseleler senelerdir sizle paylaşıyoruz. Öğrendiklerimizi, okuduklarımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Anlayacağınız dille konuşmaya çalışıyoruz. Ve burada bir hakkımız var ise işte bu hakkın helal edilmesi için de burada bir şart koyuyoruz. O da nedir? Sizin de duanızın kabul olması için gereken şarttır. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Mutlaka iyiliği emredeceksiniz. Kesinlikle kötülükten nehyedeceksiniz. İşte Miraç dersinde namaz dahil ne emirler gösterildi, duyuruluyor. Miraç dersinde efendim içki, kumar, faiz, zina dahil ne kadar yasaklardan ümmet sakındırılıyor ve ne örneklerle ne misallerle cehennemde başlarına gelecek azapların tasvirleriyle bizzat görüntüleriyle birlikte. O namaz kılmayanların, namazı terk edenlerin, efendim o kadınlardan işte tesettüre riayet etmeyenlerin, efendim çıplak gezenlerin, dedikodu yapanların, ilmiyle amel etmeyenlerin vesair. Miraç dersi bu, bütün derslerin özü özeti bu ya. Şimdi ne olacak? Ya iyiliği emredeceksiniz ya kötülükten ne edeceksiniz? Evle yusallitannallahu aleyküm şirarakum. Yok biz bunu yapmayacağız, bana ne mi lazım yapacağız derseniz Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. Bak tehdit var. Fe'du'u khiyarukum fe la yustecabulun. O zaman en iyileriniz dua edecek, duaları da kabul olmayacak. Bak eskiden dualar nasıl kabul olunduğunu gözle görürdük. Bir yağmur duası yapılırdı hemen yağardı. Şimdi ne kadar dua yapılıyor da kabul olunmuyorsa burada bir şey aramak lazım. O da nedir? Günahlar aleni hale geldi. Serbest hale geldi. Açıkça işlenir hale geldi. Herkes neme lazım der hale geldi. Bana ne demeye başladı? Bak bu hadis-i şerifin sırrı tecelli etti. İyiliği emretmez, kötülükten ne etmezseniz Allah'ın kötülerinizi başınıza geçirir. O zaman en iyileriniz duada etse duanız kabul olmaz. İşte duanın kabulünün şartı budur. Bundan dolayı hepinize hakkımızı helal etmemizin de şartı olarak vaaz-ı nasihate devam edeceksiniz. Davet ve tebliğ yapacaksınız. İyiliği emredip kötülükten ne edeceksiniz? Bir telefonunuz da mı yok? Hemen açıp bak kardeşim cuma akşamı saat 10'da Lale Gül FM'de şu frekansta 88.4. Bunun uydusu var, interneti var. Ben onları ezbere bilmem. Ama siz aradığınızı nasıl buluyorsunuz? Dünya hususlarında, maddi menfaatinize taalluk eden konularda veya bir hastalığınızın, derdinizin dermanı olacak meselede nasıl Google'lar, Mogul'lar efendim neler anlıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum o işleri. İşte bunu da öyle bulacaksınız. En kolayını diyeyim size, lalegulefem.com sitesi var. O siteden girdim, orada uydu frekansı da yazar, internet adresi, neyse işte hepsini yazar. Bunlar ehli bilir. Böylece dünyanın her tarafına haber salacaksınız. Miraç dersinde buluşacaksınız. İşte o zaman ne yapmış olursun? Orada yapılan bütün vaazları o dinlemesine sebep olduğun kişilere sen yapmış olursun. Böylece ben hoca değilim, vaaz edemem, Arapça bilmiyorum, ayet hadis mana veremiyorum, Türkçem güzel değil, konuşamıyorum, ikna edemiyorum, etkileyemiyorum, dinletemiyorum, benimle alay ediyorlar, dalga geçiyorlar diyenlere karşı da yapacağınız işi öğretiyorum size. Ne yapıyorsunuz? Şu frekanstan cuma akşamı saat 10'da bütün milleti buraya kilitliyorsunuz. Miraç dersine. Öyle bir ders ki zaten alıyor, sürüklüyor, götürüyor, ta miraca çıkarıyor, geri getiriyor. Allah manevi miraçlar nasip eylesin. Bu dünyaya geliş gayemiz ruhumuzun miraca çıkmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeniyle hem ruhu şerifiyle miraca çıktı. Bizim de ruhumuzla miracımız mümkün. İşte tasavvufta çalışanlar, seyri sülüke gayret edenlerin ruhaniyetleri ve ruhları o miracı yapabiliyor. Bunlar her ağzın kaşığı değil. Ama ve lakin bizden istenen budur. E bari bunu dinlemek, bu miraçta neler görüldüğünü, neler ziyaret edildiğini, neler olduğunu, ne emirler geldiğini, ne yasaklar açıklandığını, bari dinletelim birbirine. Bu kadar bir şey yapalım ya. Kani zevk-i irfan sirri vicdan, kani mi'raci ruhani beheycan diyor Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri Risale-i Kutsiyesine. Hani Allah'ı bilmenin tadı nerede? Hani kalbinden, iç aleminden Rabbine ulaşmanın tadı, zevki, halaveti nerede? Ey insan, sen bu dünyaya niye geldin? Hayvanlar gibi yiyip içip yatmaya mı geldin? Sen Rabbini bulmaya, bilmeye ve ona kulluk etmeye geldin. Yoksa senin yaratılış kâhine hizmet etmemiş olursun. Başına bela açmış olursun. Allah'ı bilmemenin azabı, Allah'ın rızasından mahrum olmanın ve Allah'ın gazabına çarpılmanın acısı, vallahi cehennem ateşinden çok yakar seni. Bu pişmanlık ateşi. Niye bu günleri, geceleri boş geçiriyorsun? Dizilerle, filmlerle, eğlencelerle, romanlarla. Yazık değil mi sana ya? Sen ne gayeyle yaratıldın? Ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun ya? Oyun için mi yaratıldık? Hani ruhani miraç diyor. Be heyecan kardeşim, can kardeşim. Hani ruhumuzla miraç yapacaktık. Rabbimize kavuşacaktık. Bu ruhumuz arştan alındı, geldi bize, verildi bu bedene. Bak bu ruh ızdırap çekiyor. Acı çekiyor, zikirsiz, fikirsiz, rabıtasız, murakabesiz, Allah'ını bulmadan, bilmeden rahat edemiyor, tatmin olamıyor. Ruhun tatmin vasıtası ancak Allah'ın zikriyle oluyor. E hani ruhani miraç yapılacak, nerede bunlar diyor. Niçin yaratıldın, sen ne yapıyorsun? Onun için yazık etmeyelim. Bak, duanızın kabul olmasını istiyorsanız, ben miraç gecesi dua yapıyorum. Yapacağım. Sabaha kadar kılacağım. Anladık ama komşu namaz kılmıyor. Oğlun kızın kılmıyor. Karın kocan kılmıyor. Anan baban kılmıyor. En yakınlarında, sevdiklerinde, cennette buluşalım diye temenni ettiklerinden namaz kılmayan var, içki içen var, kumar oynayan var, zina yapan var. Bunlar nasıl anlatılacak? Ben anlatamıyorum, ben dinletemiyorum. Bak işte. Mübarek kandillerde insanların kalpleri yumuşak olur. Şu frekansı dinledi mi dinler. Başka zaman hadi git işine ya, film var, maç var, dizi var der. Ama mübarek geceler olduğu zaman Allah Teala kalplerine bir yumuşaklık verir. Şeytanın tasallutundan onları halas eder. Şeytanın etkilemesi azalır o gecelerde. Onun için ne yapar? Hemen söyle, tamam not alıyorum der, yazar, meraklanır, dinleyin bakalım der. İşte bunlardan istifade edeceğiz. Hep vazifemiz bu. Yoksa samimi söylüyorum, durumumuz kötüdür. Hacımızın da, hocamızın da, sakallımızın da, çarşaflımızın da, kendimiz sabaha kadar alnı secdeden kalkmayanımızın da vallahi ahiretimiz perişandır. Yemin ediyorum size, kurtaramazsınız teheccüd namazıyla. Bu millet cehenneme giderken seyirci kalırsanız, bana ne derseniz, neme lazım derseniz. Kurtuluş söz vermiyor Allah size. Hatta iman alameti yoktur sizde. Vel müminun vel müminat ba'dhum evliya ba'd ye'murun bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. İnanan erkekler, inanan kadınlar, kadınlar kendilerini dışta bırakmasın. Sorumludurlar. Hepsi birbirlerinin velisidirler, sahibidirler, dostudurlar, yardımcısıdırlar. Bu ne de neyle olur? İyiliği emrederler, kötülükten ne yenerler? Namaz kıl. Kuru kuruya namaz kıl demekle adam namaz kılar mı ya? Sen işine bak der. Efendim, başını kapa. diye sokakta kadına laf atmakla tövbe ya Rabbi olacak iş mi bu? Onu rencide etmek, terbiyesiz davranmak veyahut da ne olursa olsun bir anne kızına bile kapansana be diye vaaz olur mu ya? Böyle nasihat olur mu ya? Efendim içki içiyorsun bak cehenneme odun olacaksın. E böyle konuşma olur mu ya? İlimle konuşacaksın, hikmetle konuşacaksın, mev'izayı haseneyle konuşacaksın. Üdü'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Allah Teala Habibine buyuruyor, Rabbinin yoluna güzel öğütlerle çağır, güzel vaizlerle çağır, ince ilimlerle çağır, misallerle, darbu mesellerle, sevdirerek, yaklaştırarak, bir yandan da korkutarak, Kur'an'ın metodunda korkutma da var, inzar ve tebşir. Ama ve bunda bir usulü var, insanları direkt muhatap alarak, sen şöylesin, sen böylesin, sen cehennemliksin diyerek bir yere varılır mı canım? Ondan sonra ne biliyorsun ki onun sonu ne olacak, senin sonun ne olacak, ondan sonra senin yaptığın iyilik kabul mü, onun günahlarını Rabbim affedebilir, bunlar ayrı dava. Burada davet usulüne riayet edilecek, onun için siz böyle kendi kafanızdan millete anlatayım, dinleteyim dersiniz ama çok kanak, çanak kırarsınız, çok süt dökersiniz, insanların kalbini kırarsınız. O kalp kırmak da öyle büyük bir günahtır ki, ondan sonra bin Kabe yıkmaktan beter olursunuz. Onun için usulüyle ne anlatmak lazım? Biz bu sohbetlerde, bu konuşmalarda, bu Miraç derslerinde bu ilimler ortaya koyuyoruz. Bu ilimler Allah'ın izniyle tesir ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayanların hali Miraç gecesi nasıl gördü? Zina edenlerin durumunu nasıl gördü? Faiz yiyenleri hangi kan ırmaklarında yüzerken, kayaları ağızlarından yutarken gördü? Mesela bunların hepsi tek tek anlatılacak. E bunu sen bu şekilde anlatamazsın, anlatamadığın zaman da etkileyemezsin. Sen efendim faiz yiyorsun, seni tefeci bilmem ne, adama bağırarak çağırarak olur mu ya? Adam da kalkacak sana, sen kendine bak bilmem ne. Böyle vaaz olmaz. Her şeyin bir usulü var. Eve kapıdan gireceksin, bacadan girmeyeceksin. Şimdi biz onun için size diyoruz ki, iyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Bu vazifeniz, bu imanınızın vasfı. Küntüm hayra ümmet nuhricet linnâste emrûne bil mağrufete nevne al münker. Siz en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların menfaati için yaratıldınız. Adem Aleyhisselam'dan beri bizden şerefli hayırlı ümmet gelmedi Allah söylüyor Kur'an'da. Neden ama? İyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz? E sen şimdi bu kadar vaazları, 3 saat konuşulacak ilim malumatı, efendim bir frekans öğreterek, bir hatırlatma yaparak 88.4'te saatin 10'unda Miraç gecesi mübarek kandilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç anısına yapılacak konuşmada buluşalım dediğiniz zaman da işte onun bütün dinlediklerini ona siz anlatmış gibi oldunuz, aracı oldunuz. Yoksa o adam efendim düğme elinin altında ama 88.4'ü duymamış olabilir. Bu kadar insanlar duymayan var. Hiç dinlememiş olabilir. O saatte başlayacağını bilmez. Öyle bir konu konuşulacağından haberi olmaz. Gafletle geçirebilir. E ne yapacağız şimdi? Onun için işte sizlere söylüyorum. Yoksa tehlike var. Bak kendi yaptığın ibadet sabaha kadar kıldığınla kurtaramazsın. Hacı anne, hoca anne, sofiler, dervişler, salikler, kenarına köşesine çekilenler, tesbih elde zikredenler. Samimi söylüyorum, kurtulamazsınız. Millet cehenneme gidiyor. Böyle merhametsizlik olur mu ya? Bana ne, kör düşerse düşsün çukurdan aşağı, ben de seyrederim. Seyredemezsin, sen ondan evvel inersin aşağı. İlla iyiliği emredip kötülükten ne edeceksiniz? Hele bir de engel olmaya kalkarsanız, onu dinlemeyin, bunu dinlemeyin, bu siz ne akla hizmet ediyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz ya? Yazıklar olsun size o zaman. Aman engel olmayın, aman teşvikçi olun, davetçi olun. Bak, hadis-i şerifte, yuhşaru yevmel kıyameti nasun min ümmeti min kuburim ilallahi teala ala suratil qiradeti vel hanazir bima dahenu ehlel maasi ve keffu annehim ve mistati'un. Bu hadis-i şerifin kaynakları var. Ruhul beyanda gördük, sonra kaynaklarını bulduk. Deylemi'de vesaire diğer kaynaklarda var. Kıyamet günü benim ümmetimden bir topluluk mahşere İnsan kılığında değil, maymunlar ve domuzlar şeklinde çıkacaklar. Allah'ın huzuruna öyle haşredilecekler. Allah sana insan sureti verdi, ahseni takvim üzere, eşrefi mahluk olarak seni yarattı. Sen niye bu kılığını, kıyafetini muhafaza etmiyorsun canım? Peki günah nedir, sebebi nedir? Öyle ya, aman hoca efendi ya, ben bu duruma düşmemek için elimden gelen gayreti gösteririm ama bilmiyorum ki bu hangi günahtan oluyor acaba? Adam zina mı etmiş, içki mi içmiş, babasını mı öldürmüş, anasını mı kesmiş, bu nasıl olur ya? Yok öyle bir şeyler değil. Ya günahkarlara yağcılık etmişler. Günah işleyenlere neme lazımcılık etmişler. Bana neme lazım demişler. Ellerinden gelirken, dilleri dönerken, güçleri yeterken onları engellememişler. E şimdi tabii ki sana gidip de namaz kılmayanı al götür zorla kıldır diyen yok. Gidip de içki içenin al elinden şişesini kır kafasına vur parçala diyen yok. Zaten bunları yapmak yasaktır. Her bakımdan yasaktır. Burada sana ne deniyor? Sen ona iyi bir nasihat yapabilecekken, onun iyiliği için duacı olabilecekken, kendisine de hayırla, hikmetle bir davet ulaştırabilecekken, elin yetiyor, gücün yetiyor, bana ne kim ne yaparsa yapsın. E olur mu? Şimdi samimi söylüyorum, bak şundan kolay bir iş yok. Eskiden daha zor idi. Külliyelerde, şuralarda, buralarda, efendim dünyanın bir ucundan geliyorlardı. Karkış demeden, yağmur çamur demeden, sabahlara kadar yollarda kalıyorlardı. Kadın, çoluk, çocuk, hakikaten büyük bir hizmetti, büyük bir vazifeydi, büyük bir sevaptı. Ama şu anda o imkanlar yok. Ve lakin, şimdi efendim burada bir frekans var. Herkesin elinin altında, evinde, arabasında, her bulunduğu yerde, dünya neresinde olsa internetle, uyduyla ulaşabileceği bir imkan dahilinde. Bunu kullanmayan veyahut da o insanlara Allah rızası için tanıdığına, eşine, dostuna en azından bir telefon edip mesaj çekip, ya şu saatte şu konuşma var, Miraç dersi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden bizim için ayrıldı ya. Ma'uziye nebiyyün misle ma'uziytü, benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi buyururken, bunun manasını alimler izah ederken ne diyorlar? Yani bu kadar peygamberler geldi geçtiler. Peygamberler içerisinde ne sıkıntılar çekenler oldu. Biliyorsunuz efendim Yahya aleyhisselam şehit edildi. Zekeriya aleyhisselam ağacın içinde testereyle biçildi. Öyle peygamberler var, kuyulara atıldı. Efendim şehit edildi. Çok eziyet çeken peygamber. Nuh aleyhisselam 950 sene kayalarla mübarek başı ezildi. Bayıltacak derecede öldürmek üzere efendim dövüldü, bırakıldı. 950 sene çekti mesela. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik peygamberlik döneminde benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi derken bunu nasıl manalandıracaksınız? İşte alimler diyorlar ki hiçbir peygamber Allah-u Teala'yı görme şerefine eremedi. Bir tek Musa aleyhisselam kelamını vasıtasız işitince, görmeye heveslenince Rabbi erini yanzur ile, ya Rabbi göster cemalini göreyim seni dediğinde kale len terani, sen asla beni göremezsin diye cevap aldı. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu nasip oldu. Onun için Miraç gecesi derste dinleyeceksiniz. Musa aleyhisselamın yanından ayrılırken Efendimiz görüşmenin sonunda Musa aleyhisselam ağlamaya başladı. Bir yandan da Mevla'ya sitem ediyordu, çok nazlı peygamber ve kâne indellâhi vecîhâ, Allah katında çok nazlı niyazlı olduğundan ekremtehu ve faddaltehu, ona ikram ettin, onu üstün kıldın, ben senden istedim cemalini göstermedin, bak şimdi onu davet ediyorsun cemalini göstermeye diye bir yandan naz ediyordu. Ya ve kainatın efendisi Mevla'nın cemalini görünce, o sevgiliye ulaşınca, o vasl-ı rüyan nasip olunca hiç ayrılmak ister mi? Kâbe kavseyni evedna sırrı tecelli edince, onlar hep anlatılacak Miraç dersinde. O dosttan ayrılmak, sevgiliden ayrılmak var ya. O Allah Teala'nın Habibim, sevgilim buyurduğu zat. Habibiyle, sevgilisiyle, dostuyla buluşunca, o halvet nasip olunca, o cemali bakemal müşahedenin zevki, tadı, lezzeti efendim tadılınca, ondan ayrılmak. İşte onu aşık olanlar, dünyada bir aşk dedikleri şey, şu anda pek örneği kalmadı ama, evvelce vardı, işte o sevgiliye kavuşmak ne demek, ondan ayrılmak ne demekse, İşte kainat efendisi hiç dönmek gelmek istemedi de Rabbimiz Tebareke ve Teala buyurdu, Habibim sen burada kalırsan kalırsın. İdris aleyhisselam kaldı, dördüncü kat semad cennete girdi kaldı çıkmadı ama sen de kalırsın, ben seni misafir ederim ama ümmetin mahrum kalır. Beş vakit namazı onlara kime anlatacak? Bu kadar farzları vacipleri kim duyuracak? Emirler yasaklar kim anlatacak? Onun için sen git ümmetine geri dön. Onları da davet et. Bütün ayetleri gördüklerini onlara da anlat. Cenneti gezdi gördü, cehennemi gezdi gördü. Dinleyin o gece işte. Ben nasıl anlatayım şu 3 saati şu anda? Ya bunları bize anlatsın diye en sevdiğini bıraktı. Rabbinden ayrılmakta öyle bir eziyet çekti. Hiçbir peygamber benim kadar eziyet çekmedi. Sözü yerini buldu. Çünkü hiçbir peygambere Mevla'yı gördükten sonra mahrum olmak diye bir şey, bir eziyet efendim nasip olmadı. Çünkü hiçbir peygambere Mevla'yı görmek nasip olmadı ki ayrılmanın sıkıntısı nasip olsun. Bundan dolayı çok büyük mesuliyet altındasınız. Bak herkes vazifelidir. Herkes çevresini uyandıracak. Vazife yapılacak. İyilik emredilecek, kötülükten nehyedilecek. Bu kadar Miraç gecesi görülen bütün ayetler anlatılacak. Ben bunu anlatma ilmim yok. O zaman bu frekanstan anlatılacak. 3 saat boyunca hiç ara vermeden, fire vermeden dinlenecek. Herkes haberdar edilecek, ikaz edilecek. Kendinizi başka şeylerle avutmayın. Hoca ben işte o gece biz mevlüt yapacağız. Birinde mevlüt var, kaside var, şu var, bu var. Arkadaşlar, muhterem dinleyenlerimiz, nameler dinlemekle, enstrümanlar dinlemekle, efendim lokumlar yemekle, helvalar yemekle bu işler görülmez. Biz burada ayet ve hadis kainat efendisinin Miraç gecesi görüp yaşadıp bize anlattıklarını anlatıyoruz. Millet size ne anlatıyor bilmiyorum. Ama dikkat edin bu işlere. Milleti her zaten hoca dinlenmez. Herkesi tavsiye etmiyoruz. Şimdi yakınlarda mesela bir hoca efendiyi soruyorlardı bana. Bunu dinleyebilir miyiz, dinleyemez miyiz? Ben de bakıyordum eski bilgim. Babası çünkü büyük alim müftüydü, vefat etti Medine'de. Diyordum ki ehli sünnettir, dinlenir. Fakat çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Büyük kanallardan, efendim televizyon kanallarından en yüksek reytingli programlardan birini yapıyor haftada bir kere. Bir rastladım, kadın fetva soruyor. Hoca efendi ne var? Benim bir Ermeni komşum vardı. Evet, vefat etti, evet. Ben işte buna başsağlığına gittim, şöyle yaptım, komşuluk işte yemek götürdüm vesaire. Peki, ondan sonra cenaze merasimine katıldım. Bir de ondan sonra mezarına da gittim. Fatiha okuyabilir miyim? İyi, çüş. Getirdi. Fatiha okuyacak. Ya Ermeni'ye Fatiha okunur mu? Toprağı bol olsun denir. Fatiha ne iş ya? Baktım şimdi bu hoca ne diyecek? Seni o kanallara çıkarıyorlar diye taviz vermeye ne lüzum var? Durdu. Ya öyle bir yanlış konuştu ki. Bak şimdi halka diyorum ki aman dikkat edelim, her hoca dinlenmez. Ben şimdi buna el-i sünnet diyordum ama şimdi daha dinlenir diyemeyeceğim. Neden? Ilımlı İslam projesi var. Amerika'nın, Yahudi'nin büyük Orta Doğu projesi ve ılımlı İslam projesi, buna alet olan insanlar var. Onun için bizim gibileri sert buluyorlar, ılımlı adam arıyorlar. Yumuşatacakları yumuşak adam. Bu yumuşaklığı ne yapacak? Yahudi, Hristiyan hepsini cennete dolduracak. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. O zaman benim Müslüman olmamın ne anlamı kalacak zaten? İşte misyoner faaliyetleri, memleketi Hristiyanlaşma faaliyetleri, kilise açma faaliyetleri. Bugün kilise tamiri ve onarımı bakımı turizm adı altında yapılan tamirat kadar cami projesi yok. Bu kadar ecdadımızın eserleri harap vaziyette inekler içine oturuyor, yer etmiş. Mezbele çöplük halinde kiliseler tamamen onarılmaya ve donatılmaya başlandı. İşte bu ılımlı İslam projesi büyük bela açacak, tehlike getirecek. Şimdi fetva verdiği fetvaya bak diyelim. Nedir? Dedi ki İslam bizi engellemez. Komşuna başsağlığı dilersin. Doğrudur. Buna katılıyorum. Tabii ki ihtiyacı var. Yemek, memek, ikram, hediye hepsine götürürsün. Doğrudur. Yahudi komşusu bile olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Yahudi komşuları vardı. Tabii ki efendim ihtiyacı olan, aç olan komşuna bakılır. Efendim hasta ziyareti yapılır. Başsağlığı dilenir. Tamam. Ama İş geldi cenaze merasimine. Cenaze merasiminde ne var? Ayin yapılıyor. Hristiyan'ın cenaze merasiminde ne yapılıyor? Hac çıkarılıyor. Bu nedir? Şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. O çarmıha gerilen zaten İsa Aleyhisselam değildir. Çarmıha gerilen kendi arkadaşları, tanımadıkları, yüzü İsa Aleyhisselam'a benzetilen, Allah tarafından teşbih edilen o Yahudidir zaten. Orada bir hurafe var, onu geçtik. Allah'a ortak koşuluyor. Allah üçün üçüncüsüdür deniliyor. Allah'ın oğlu var, kızı var, karısı var Meryem Valide için deniliyor. Bunlar şirktir, bunlar imansızlıktır. Nasıl katılacaksın ayine? Kafir ayinine, cenaze töreni ayin, onlarda ayin olarak geçiyor. İsa Aleyhisselam'a dua ediliyor, İsa Aleyhisselam'dan isteniyor, İsa Aleyhisselam'a yalvarılıyor. Allah yok. Bunların zihniyetinde bu şirktir. Nasıl katılmaya müsaade edeceksin? Ondan sonra mezarına Fatiha okunur mu? O zaten Kur'an'a inanmamış. Müslüman olmamış. Kur'an'ın Fatiha'sı niye yarasın ona? Şimdi Hoca Efendi verdiği fetvaya bak. Gidersin mezara diyor. Ayine de katılırsın diyor. Cenaze merasimine de katılırsın diyor. Bak şimdi. Oradan mezara da gidersin diyor. Gavur maşatlığına. İyi. Ondan sonra Şimdi Fatiha okuyabilirsin diyemedi tabii. Geldi fren yaptı ama freni patlamış araba gibi, oradan da tutturamadı. Dedi ki işte ne dersin? Dersin ki ya Rabbi bütün insanlara affet, bütün insanlara mağfiret et, bütün insanlara şöyle yap, bütün insan. Herkese dinine göre muamele yap. Diyecekmişim Allah'a. Ben mi öğreteceğim Allah'a kime ne muamele yapacağını? Allah Kur'an indirmedi mi, söylemedi mi kimi cennete sokacağını, kimi rahmetinden tard ettiğini kovduğunu? Ya Kur'an bundan sonra mı keşfedilecek? Bütün ayetler ortada ya. Allah'ın kafirlere laneti ortada. Komşuluk hakkı başka. Geçmiş olsun başka. Efendim baş sağlığı başka. Aç kalır açık kalır yardımlaşma başka. Bunu Yahudi'ye de Hristiyan'a da komşuya yapılır. Biz bir şey demiyoruz. Ama din işine geldi mi? Ayin işine geldi mi? Haça tapmaya geldi mi? Allah'a ortak koşuldu mu? Bu şirk olur. Müslümanın din imanı yağma olur gider ya. Buna kim müsaade ediyor? Ondan sonra şu hoca efendinin tavsiye ettiği duaya bak. Maşatlığa gireceksin. Hristiyan mezarlığına, ona bir şey demiyor. Orada da yapacağın dua. Ya Rabbi bütün insanları affet. Bütün insanları affet diye Kur'an'da hadiste bana bir dua göstersin. Her namazın sonunda siz okuyorsunuz. Rabbi gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Ya Rabbi beni affet. Anamı babamı affet. O da anam babam Müslümansa. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın babası Müslüman olmadığı için o dua İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Tefsirlerde ne diyor? Adem ile Havva'yı kastediyor diyor. Kendi ana babasına dua demez diyor. Çünkü diyor İbrahim Aleyhisselam babası Azer kafir olduğundan babamı affet diyemez diyor. E Kur'an söylüyor. Baştan bir bilmedi. İbrahim Aleyhisselam babasının affını istedi benden diyor. Ama ve mâ kâne istiğfâru İbrahim el-yebî illâ mev'idetin ve adâiyyâ. Ayrılırken sözleşmiştiler. Ya baba senin için af isteyeceğim Rabbimden diye. Bilmeden evvel bu sözünde durdu. Ya Rabbi babamı affet dedi ama felemmâ tebeyyene le vennev adûhû lillâhi teberrâmin. Babasının Allah'ın düşmanı kafir olduğunu anlayınca İbrahim ondan uzaklaştı diyor. Tevbe suresinin ayeti. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû ve yestegfirû lil müşrikîne ve lev kânû li kurbâ min ba'di mâ tebeyyene levmennevme ashabul cehîm. Allah buyuruyor. Ne peygamber? Bak kainatın efendisi amcası Ebu Talib için af isteyemez. Cenazesine katılmadı Muhammed Mustafa. En çok kendisini koruyan kollayan amcası Ebu Talib'in. Son nefeste kelime-i şehadet okumadı, iman getirmedi diye. Hazreti Ali'ye de dedi, baban dedi, ancak dedi işte gömülmesine kadar, çünkü kimsesi yok baban olduğu için ortada kalacak. Öylece gömülmesine kadar gereken şeyleri yap, öyle uzak dur ondan sonra. Ne dua edebilir, ne istiğfar edebilir ya. Ayet bu. Ne peygamber ne inananlar, müşrikler en yakınları anası babası da olsa Allah'a şirk koşanların cehennem ehli olduklarını anladıktan sonra artık onlar için af isteyemez. Şimdi biz kafirler için dua ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi onlar hidayet et. Kim için geçerli bu dua? Sağ olanları için. Allah iman nasip etsin. İslam Kur'an nasip etsin. Hidayeti buldursun. Buna dua ederiz. Biz düşman değiliz. Biz şahısların düşmanı değiliz. Bizde böyle bir bölücülük, düşmanlık yok. Yahudi de Hristiyan da Allah'ın kulu olmak hasebiyle konu komşu oluruz. Şu oluruz, bu oluruz. Burada bir düşmanlığımız yok. Kin ve nefretimiz yok. Şahıslarla ilgili hiçbir takıntımız yok. Ama madem benim peygamberime inanmıyor, Allah'ımı da yanlış tanıyor, Allah'ın oğlu var, kızı var diyor, Rabbimiz Tebareke ve Teala onları dost etmememizi emrediyor. E bu manada tabii komşuluk ayrı bir şey. Kul hakları ayrı bir şey. Hırsızlık yapamazsın, hakkını yiyemezsin. Kafir hakkı Müslüman hakkından zordur. Müslümana yine bir sevabını verirsin ahirette. Kafire sevap da veremeyeceğin için hepten yandın. Kafirin hakkından daha sakınmak lazım. Kul hakkı yememek lazım. Bu gavurun parası yenir falan. Haşa, İslam'da böyle şeyler yok. Yasak. Hakka hukuka riayet edilecek. Kırıp geçirilmeyecek. Birbirine efendim nezaket kuralları içerisinde davranılacak. Bunlar İslam'ın da emirleridir. Sahabe-i kiram da Yahudilerle Hristiyanlarla dostluk, komşulukları olmuştur. Dostlukları değil, komşulukları olmuştur. Görüşmeleri olmuştur. Borç alıp vermeleri olmuştur. Ticaretleri olmuştur. Olabilir. Yahudi insan ortak da olabilir. Bir Hristiyanla ortaklığı da olabilir. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama şimdi cenaze merasimi onun dini bir merasimidir. Dini. Buna katılamayız. Fatiha okumak, bu Allah'ın rahmetini dilemektir. Allah yasak etmiş. Diyor ki benim için, şirk koşanlar için benden af istemeyin. Ananız da olsa istemeyin diyor. Ama ölmeden evvel hidayetleri için dua edin. Ama öldükten sonra istemeyin diyor. Ben ne yapacağım şimdi? Bunun neresini yumuşatacağım? Ya Rabbi bütün insanları affet. Olur mu böyle şey? Bak ne diyor? Ya Rabbi beni affet. Anam babama velil müminin. İnananlara affet. Yevme yekumul hesab. Siz kendiniz okuyorsunuz her namaz kılanlar. Velil müminin inananları diyor. Velin nasi ecmain bütün insanları diye bir dua var mı? Ondan sonra. Nuh Aleyhisselam'ın duası var. Velimen dekele beytiye müminen. Beni affet anam babamı. Evime imanlı olarak girenleri diyor. Bir rivayet 8 kişi inandı. Bir rivayet 80 kişi gemiye bindi. Bir hanımıyla bir oğlu Kenan bile gemiye binemedi. İmansızdı. Allah onlar için bile dua etmesine izin vermedi. Evime imanlı olarak gireni diyor. Bunlar hep Kur'an'dır. Şimdi bu hoca efendi kalkıp böyle bütün insanları affet, bütün insanları bilmem ne kattı karıştırdı. Ben şimdi millete ne diyorum? Dikkat edin. İşte kandil gecesi o hocaya çıkarırlar, öbüründe bu hocaya çıkarırlar. Öyle dualar yaptırırlar ki amin dersin, dinden imandan çıkarsın. Öyle fetva verirler ki doğru dersin, dinden imandan çıkarsın. Yani durum vahim. Oyalanacak, boyalanacak zamanımız yok. Milleti uyarmak, duyurmak durumundayız. Kendi gemisini kurtaran kaptan değil. İnsanların kurtulması için çalışan kaptan. Hayrun nâs men yenfeun nâs. İnsanların en hayırlısı insanlara yararlı olandır. Onun için Kur'an okutacağım, mevlüt yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şu hocayı dinleyeceğim, bu hocayı. Ben sana diyorum, bu doğru frekanstan ayrılmayın. İşte size 3 saat konuşulacak. Bütün Miraç dersi, kainatın efendisinin gördüğü hadis-i şerifler tercüme edilerek, manalandırılarak, kafadan bir şey yok. Ben orada değil idim yanında, ne biliyorum? Bütün eserler, kaynaklar ortada. Buhari, Müslim'den başlayarak bütün kaynaklardan topladık o derslerimiz. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri vesaire bütün alimler cem ettiler Miraç derslerini. Miraç hakkında müstakil kitaplar var elimde. Arapça eski eserler cem etmişler ne hadisleri. Dürül Mensur'da ne kaynaklı. Bütün bunları biz görerek size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bu şimdi hikaye anlatmaya benzer mi ya? Onun için uyarıyorum sizi. Ehl-i sünnete muhalif olan hocaları dinlemeyin. Bu ılımlı projelere imza atıp da böyle milleti yumuşatalım derken efendim yanlış fetva verirler, sizi de helak ederler. Dikkat edin, o zaman sen de dersin aa benim de Müslüman olmamın bir lüzumu yok. Müslüman olsam da bir farkım yok, o da cennete gidecek, ben de. Ona da dua ediliyor, bana da dua ediliyor, ne farkı var? Allah muhafaza buyursun. Durum vahim yani. Onun için önümüzdeki gecemiz çok önemli. Millet yazlıklarda, şurada da, buralarda. Bak ahiret yolculuğu devam ediyor. Geçen hafta 4 tane tanışımızı gömdük. Bu hafta 2 tane yine duyduk. Böyle devamlı. Ölüm devam ediyor. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Herkes Allah'ın huzuruna gidiyor. Ameliyle çukuruna iniyor. Mutlaka iyiliği emredip kötülükten ne edelim? Yoksa Allah muhafaza mahşere insan kılığında çıkamama tehlikesi var. Neme lazımcılık yaptığımızdan. Bari Allah böyle bir fırsat verdi. Eskiden zordu. Arabalarla, şeylerle adamları taşımak, araba bulamazsın, para bulamazsın. Öyle ya, zordu bunlar. Milleti nereden getireceksin, götüreceksin? Şimdi herkesin kulağının dibinde, elinin altında ya. Bunu da yapmazsanız iki elim yakanızda olur. Yarın mahşere çıkacağız. Ben duyurdum size. Ben ulaştım size. Siz ulaştırmadınız birbirinize. Allah şahit olsun, Allah sorsun hepinize. Vazifelisiniz ya. Anlı secdeye gelmemiş adam. Ne olacak bu durum? Dinlesin Miraç gecesi, namaza başlasın ya. Niye cehenneme gitsin ya? Niye cehenneme gitsin? Benim cennete gideceğim kesin mi? Belki ben ondan beterim. Ben ona acıyayım, Allah da bana acısın ya. Birbirine rahmet etmezsek Allah hiçbirimize rahmet etmez ya. Niye merhamet etmiyoruz ya? Düşmanlarım da namaz kılsın benim. Ne olacak ya? Hepsi cennete gitsin ya. Cennet geniş. Şimdi bu itibarla Cuma akşamı saat 10'da herkes Lale Gül FM frekansının başında inşallah Allah nasip ederse ruhani miraçlarla müşerref olsunlar ve şimdiden efendim mübarek olsunlar. Ancak ben size fazail-i amel babından birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim. Ezana kadar. Birincisi Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayetle. Çok kaynaklar koydum buna, kendim hepsini tek tek gördüm, buldum. Beyhakî'nin Fedâil-i Levkat tek cilt kitabıdır. Şuhab-ül İman çok ciltlidir. Onları da buldum vesaire. Efendim kaynaklar Deylemi'de, Hunye'de hepsini yazdım. An Selman el-Farisi radıyallahu anh kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme fî Recebe yevmun ve leyletün. Hazreti Selman rivayet ediyor, ben Resûlullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Recep ayında bir gün ve bir gece var ki men sâme zâlike l-yevme ve kâme tilke l-leylete kâneke men sâme mined dehri miyete seneti ve kâme miyete sene. O geceyi ibadetle geçiren, onun gününü de oruçlu geçiren, bak günü cuma değil, cumayı cumartesiye bağlayan gece İslam'da gece önce, gün sonra. Yani günü, kandilin günü ne gün oluyor bu takvimde? Cumartesi. Zaten haram ay orucu, perşembe, cuma, cumartesi tutanlar 900 sene ibadet sevabı alırlar demiştim. Perşembe, cuma, cumartesi. Mutlaka bu son haftada bu perşembe, cuma, cumartesi tutun. Ama olmadı. O zaman 27. günü tutun. Ne gün 27. gün? Cumartesi günü. Çünkü gecesi cumanın akşamı önce geliyor. O gece ibadetle geçiren, cuma gecesi, miraç gecesini, ertesi günü de oruçla geçiren cumartesi gününü Allah ona ne veriyor? 100 sene sıralı oruç tutmuş ve 100 senenin gecesi hiç uyumadan, 100 senelik ömrü olup da hiç uyumadan ibadet yapmış adam gibi sevap yazar. Bak her sene bu mükafat var. E şimdi insan ömründe 30 defa, 40 defa 27. gece Miraç gecesi gibi, bu Kadir gecesine de benzemez. Kadir gecesi biraz ihtilaflıdır, şüphelidir. Çünkü onda Resulullah hadiste tam şu gecedir pek buyurduğu yok. Onu gizlemişler tabii. O da 27. gecedir kuvvetli görüş ama bu hepten tarif ediyor. Ve fi ve huve li selasin bekine min recebe. Recep'in bitimine 3 gece kala, yani 27. gece. Ve fi bu'ize Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik de o gün verildi diyor. Evet. İşte diğer hadiste Ebu Hureyre rivayet ediyor. Men sâme mes'âbi'u vel 20. min Recep. Recep'in 27. günü oruçlu geçiren, yani önümüzdeki cumartesi. Kütübe lehu sevabu sıyâmi 60 şehrâ. 60 ay oruç sevabı kendisine yazılacak. Ve hu evvelü yevmin nezele fî Cibrilü alennebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme bir risale. Cebrail aleyhisselamın peygamberliği Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ilk getirdiği gün o gündür. Yani 27. gün. İşte böyle bir mübarek gece önümüzde. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Men sâme yemesâbi'i vel işriye min Recep. Recep'in 27'sini oruçlu geçiren, yani cumartesi günü. Ve tesaddeke fi, o gün sadaka veren. İşte gücümüz nispetinde bir ekmek olsun, bir pide olsun, bir hurma bile olsa, bir süt bile olsa, yudum su bile olsa sadaka verilir. Fakir bulup sadaka verme meselesi. O gün bir de sadaka verebilirse. Keteballahu lehu bi siyamihi elfe hasenetin ve itka elfi rakabe. Allah Teala o kişiye, bu rivayette elfey rakabe olması daha kuvvetli rivayet. Başka bir yerde de o şekil görmüştüm. Diğer bir bölümde de öyle geçiyor. Orucuna karşılık Allah Teala ona 1000 hasene verir. Hasene ne demek? Hasene sevap. Dünyada neye bağlı? Küllü şeyin yetevekkafu ilel mangır demiş adam. Her şey mangıra, paraya bağlı. Paran var, adam evini çıkarıyor, sana satıyor, veriyor. Kaç sene yaptığı, baktığı evi, bahçeyi satıyor sana. Göster paranın ucunu. Ahirette de ne geçer? Hasene. Mizana ne koyulur? Hasene. Bir hasenen eksik olsa cennete giremezsin, günah fazla gelse. Denk gelse yine işin zor, arafta kalır beklersin. Sevabın en az bir ağır gelecek ki hasenen cennete direkt giresin. 1000 hasene veriyor. Bir de 2000 köle azadı. Bak 2000 köle. Bu çok önemli. Çünkü köle azadı tabii şu anda bize nasip olan bir faziletli amel değil ama aynı sevabı alma imkanımız var. Neden? Köle azadı çok büyük sevap. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çünkü İslam köleliği ortadan kaldırmak, köle azadına teşvik ederek köleliğe son vermek üzere gelmiş. Ve böylece bu insanlık görevini insanlara ifa ettirmiştir. Bu usta teşvik çok bulursunuz hadis-i şeriflerde. Ne buyuruyor? Recep'in 27'sini oruçlu geçirene 1000 hasene var. Üstüne ne var? 2000 köle azadı sevabı var. Bunu anlamak için başka hadis-i şerifi anlamak lazım. Ne buyuruyor? Kim bir köle azat ederse, azat ettiği o kölenin her uzvuna mukabil. Şimdi köle ile hürün uzuv bakımından farkı yok. Adam köle olsa sen hür olsan, adam fakir olsa sen zengin olsan, onda da ciğer var sende de, onda da talak var sende de, onda da bağırsak var sende de. Hiçbir uzuv insan olarak onunki eksik, seninki fazlan yok. O zaman ne oluyor? O azat ettiği kölenin her uzvuna mukabil onun da bir uzvu cehennemden azat olur. Yani ne demek? 2000 köle! Ya 2000 kişinin azatlığı gibi o bir günün orucuyla 2000 köle azat etmek ne demek? 2000 kere cehennemden beraat almak demek ya. Bu ne demek bu Recep ayının? Böyle faziletleri var. Onun için inşallahurrahman mübarek geceyi günü dört gözle bekleyelim. Gecesini ibadetle, namazla ihya edelim. İnşallah o sohbeti dinleyeceksiniz. O büyük bir ihya olacak. İlim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan eftal, 1000 hasta ziyaretinden ve 1000 cenaze kılmaktan, ki bir cenaze bir Uhud'da kadar sevap ettiğine göre, bir ilim meclisinde bu dersi dinlemek mesela ilim meclisine iştiraktır. bu şekilde edepli şekilde böyle sigara tüttürmeden, ayak ayak üstüne atmadan güzel abdestli kıbleye dönük şekilde dinlerseniz inşallah mübarek gecede bak bütün bu cevaplar size hasıl olur. Gecesini ihya nasip olur. 100 sene devamlı kıyamda kalmış kadar sevap kazanılır. Ondan sonra kalan vakitlerinizde inşallah namazları var. Miraç gecesinin namazları var. Onları da rivayet edeceğiz. İnşallah böylece amele muvaffak oluruz. Hepimiz birden indi ilahide makbulinden ve mahbubinden oluruz inşallah diye dua ediyoruz. Evet, Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fî Recebe leyletün. Recep'te bir gece var. İşte 27. gece, önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan gece. Yuktebulil amili fî ahsenâtü 100 sene. O gece amel eden, ibadet edene 100 senelik sevap yazılır. Ve delgel telâzim bekîne min Recep. Recep'in çıkmasına 3 gece kala. Femen sallâ fî esnetni aşırı rekaten. 12 rekat namazı var. Ekrû fî kulli rekatin fâtihâtel kitâb ve sûretin minil Kur'an. Çok da kolay ya. Her rekatta bir Fatiha, Kur'an'dan bir sure. İnne atayna veya kulü vallahi gibi. Yani bu çok zor değil. 12 rekat bir Fatiha, bir inne atayna, öbüründe bir kulü vallahi. 2 rekat kılınıyor işte. Her rekat, 2 rekatta bir tahiyyat okuyacak. Sonunda selam verecek. Bittikten sonra yapılacaklar. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. 100 kere. Huzur üzere. Gözler kapalı. Mevla'yı görür gibi. Mübarek gecede. Ve estağfirullah miyetemerra. 100 kere istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi af isterim. Ya Rabbi affet. Mübarek Miraç gecesi hürmet. Senin cemalini gören gözler hürmetine Muhammed Mustafa bahşi hakkı için. Affeyle beni diye. Böyle içinden gelerek. Aşk olacak. İhlas olacak. Öyle sağa sola bakaraktan. Efendim. O bu ne diyor diye dinleyerekten bu zikirler olmaz. Sonra Resulullah salavat 100 kere. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah şeklinde de olabilir. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem olabilir. 100 kere. Sonra kendisi için, dini, dünyası, ahireti için dualar yapacak namazın peşinde. Ve yusbuhu sahmen. Sabaha oruca niyet edecek. Cumartesi sabahına da. Şimdi ne olur bu adamın durumu? Fe innallâhe secibu du'a'u kullehu illâ en yed'uve fî masiye. Bu adam Allah'tan bir günah istemedikçe. Yaptığı dua günah olmadıkça, mesela adam tombala çekmiş, ya Rabbi bana çıksın diyor. Bu kumar ya, böyle dua olur mu? Ondan sonra bir karıya aşık olmuş, hoca efendi dua et de şundan evleneyim. Allah nasip etsin diyorum ama ondan sonra demez mi? Ama kadın evli. Ben ne edeyim şimdi? Evli kadından evlenir mi ya? Tövbe ya Rabbi. Yani şimdi bu şekilde dualar olmaz. Masiyete günaha girer. Ama günah olmadıkça Allah bütün dualarını kabul eder. Yani o gece kabul olmayacak. Anız bu namazın tarifini güzel alın. Recep-i Şerif Risalesi hepinizin var evinde elinde. Temin edin veya kaldıysa. 215'in sayfa Arapçası, 216'da Türkçesi tarif ediliyor. Sübhanallah ve elhamdülillah işte anlatılıyor. Kaç kere sırasını muhafaza. 100 kere şu, 100 kere şey var, 100 kere salavat. Ondan sonra ne dua ederse diyor. Yeter ki Allah'tan günah istemesin. Böyle bir şey olur mu ya? Garanti veriyor ya. Kabul olmayacak bir dua yok diyor. Yine bir hadis-i şerifte 2 rekat kılıyor. Bu da çok güzel, kısa. Bir Fatiha, 20 kulüvallah. Güzel, 20 kulüvallah biraz var ama 2 rekat canım. Toplamı 40 kulüvallah eder, bir şey değil. Namazı bitirdiğim 10 kere salavat. Ondan sonra bir dua var. Aman ya Rabbi. Bu duadan Miraç duası. Çok kısa ve kolay. Arapçasını okusanız iyi olur. Yoksa bilemeyen Türkçe diyebilir. Dua 217. sayfada başlıyor. Allahümme enni es'eluke bi müşahedeti esraril muhibbin. Ve bil halveti illeti khassaste biha seyyidel murselin. حين أسريت بي ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين. İşte bu duayı peşinden yapıyor. Bak yarım dakika tutmadı. Bir, iki rekat namaz bu dua yapılırsa ne var, aman ne var. Fennallahu yücibü dua. Allah duasına kabul eder. Ve erhamun idâ, seslenişine, yalvarışına acır. En mühimi burası. Ve yuhyi kalbehu yevme temutul kulub. Kalplerin öleceği günde onun kalbini canlı bırakır. Ölüm sarhoşluğu vurdu mu? Ezrail Aleyhisselam göründü mü? O koma hali geldi mi? Herkesin kalbi ölür telaştan, heyecandan. Allah demeyi unutur. Ama her kim bu namazı kılarsa Miraç gecesi, onun kalbi ölmez, iman nuru sönmez. En dar zamanda bile, ölüm anında bile Allah demeyi unutmaz. İmanla gitmek nasip olur. En büyük derdimiz kalbimizin ölmesi tehlikesi. İşte bu imansızlığa kadar götürebilecek bir felakettir. Bundan dolayı aman bu namazı kılalım. Miraç gecesinde Allah seneye miraca kadar, ölüm de gelecekse kalbimizi canlı tutsun. Kalp ölümünden muhafaza buyursun. Amin. Gündüzü cumartesi günüdür. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor. Abdullah İbni Abbas 27. gün yani cumartesi gün sabah camide sabahlardı, itikaf yapardı, namaz kılardı. Öğlene kadar nafile, işrak, kuşluk uzatırdı. Öğlenden sonra 4 rekat kılardı. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Naz. Ondan sonra 3 kere İnna Enzelna. Ondan sonra 50 kere Kulüvallah. Sonra ikindiye kadar dua, dua, dua, dua. İşte Efendimiz'e de ilk peygamberlik geldiği gün olduğu için İbn Abbas derdi ki Resulullah 27. gün Recep'in böyle yapardı. Bu da büyük bir sünnet olarak sizlere 219. sayfada kılmak isteyen, sünnete uymak isteyen, Resulullah'ın yaptığı gibi yapmak isteyen, sallallahu aleyhi ve sellem vakti müsait olan cumartesi gününde amel etmek isteyen, kazanmak isteyen, ahirete tedarikli eli cebi dolu gitmek isteyen kişilere adresler, tarifler dolu, dolu, dolu. Allah Teala zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı cümlemize yardım eylesin. Allah Teala şimdiden gecenizi tebrik ediyorum, mübarek eylesin. Gecesini kıyam ile, gündüzünü sıyam ile geçirmeye muvaffak eylesin. Orucumuzu takva ile tamamlamak nasip eylesin. Gecesinde, gündüzünde yalan, gıybet, dedikodu, iftira, namahreme, şehvetle bakmak vesaire amellerimizin sevaplarını iptal ettirecek bütün günahlardan uzak durmamızı nasip eylesin. Bari bir gece bir gün şöyle güzel duralım da şu amellerin sevaplarını alalım ve böylece Rabbimizin manevi miracına kavuşalım inşallah. Böylece sözlerimi bitirirken kardeşler, Hasan Efendi kardeşimiz vardı, eski cemaatlerimizden Taşçı Arif amca deriz onun kardeşi, o vefat etmiş bu hafta, kıymetli eski bizim çocukluğumuzdan, sessiz, hiç konuşmaz, zikrine fikrine bakar mübarek. Emine Aydın hoca hanımın annesi, o da 90-100 yaşında annemiz, efendim mübareke bir hanımdı, o da vefat etmiş. Daha bütün sevdiklerimizden vefat edenlerin ruhları için yine çok şehit veriyoruz. Dün yine efendim Diyarbakır'daki mayın patlamasında verdiğimiz şehitler, ne şehit, her gün Allah'ım bu kanı durdursun, bu terörü durdursun, Allah bu teröristlere fırsat vermesin, vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza etsin ve bölünme tehlikesinden muhafaza etsin diye çok dua edelim. Miraç gecesi bu namazları kılalım, dua edelim. Vatan sevgisi imandandır. Bak bu vatanda cennet vatanını kazanacağız. Bu vatan olmasa biz nasıl kazanacağız? İşte yurtsuz, vatansız, mülteci durumunda Filistin, efendim Irak, her yer perişan, milyonlarca insan dünyaya dağılmış. Ne zor durumdalar. Allah bize vatan nasip etmiş, elimizden almasın. Vatanımızı çok sevelim ve dua edelim. Şehitlerimize çok dua edelim. Onlar nöbet bekliyorlar. Efendim bizim namuslarımız onlara emanet, camilerimiz, kıldıklarımız, zikirlerimiz hep bu güvenlik güçleri, özellikle askerler hudutlarda bu teröristlere karşı, işgallere karşı böylece muhafaza ediyorlar. O arada da şehit olması mukadder olanlara şehitlik nasip oluyor. Büyük makam, büyük mevki. Yani bu Allah'ın nasibi, bu herkese olacak iş değil tabii, onlar demek. Çok mübarek insanlar. Hatta geçen gün bir tane haberler diyor, bir askere gitmeden evlenmesinin için illa anası babası ısrar etmiş de, yok ben şehit olacağım diye, sonra mesuliyet olmasın evlenmeyeyim diye, bu şekilde şehit olacağı malum olmuş mübarek insanlar. Bu milletin çocukları, çok hayırlı millet, çok hayırlı evlatları var. Allah Teala şehitlerimize rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin, çok yüksek dereceler versin onlara. Hakikaten onların derecesi büyüktür ama Allah Teala bundan sonra Allah'ım yavrularımızın şehit düşmesinden muhafaza eylesin. Yani hakikaten istenecek faziletli bir iş ama tabii ki evlat acısı çok zor. Allah Teala bu acıyı tadan analara babalara sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin ve böylece hepsi ruhları için, bütün şehitlerin, gazilerin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.